E o Questão de Sensibilidade de hoje, também sem a sua música introdutória, porque trazemos uma obra muito especial e de mais de uma hora de duração, de Grieg, com a Sinfônica e Coro Nacional da Estônia, obra conhecida, que é uma música de cena, Peer Gynt, com o regente Paavo Järvi, com vozes de solistas vocais Peter Matta, Camille Tellino e Charlotte Hell-Kant. Thank you. Thank you. Thank you. Stängte vor mit Paradiso tuktet Snöile mir. Über til Havs vor nur Libris, wenn schöne Kinder sind vor Lies, wo Havsen Strand begrit, wo Havsen Strand begrit. Gar schön entflücht dies altes Römmes Wann. Vor Palmens Feier stolt ausmückt, die Kranz o Museanes bückt, geistag mit Schiebi Brand, geistag mit Schiebi Brand. Stig på släten skip, ett skip på fyre ben. Det skummet under pysken sip, jag är en flyktig ful och grip. Jag kvittrar på en grin, jag kvittrar på en grin. Adidra du är palmets most, det bor jag i sanden. Sällan går jag ut en sust, där nöppe hals och sönerne kost. Är ni trak som du, är ni trak som du, är ni trak som du. Thank you. Thank you. E aqui termino a questão de sensibilidade de hoje. Novamente amanhã continuamos com a nossa incursão pelo período romântico da música clássica. Um abraço, Renato se despedindo.